السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سورة حديد باول کے دمسلی اثباتو تاقلی و دلیلنو سرا چاہی دلیلنو کی اللہ اخبر مختلف صفات را جمع کریو چیو صفت دا اللہ قدرتو چپار شیبان دے قادر اللہ دے قدرت اشتا دا سی بادشاہ ندے چی بادشاہ دے ہو قدرت اشتا اول صفت دا ثابت کو او دویم چاہت ملک و تصرف بار سبان چاہت از مالک دے چمخ کی تینا سوکنو رست و تینا سوکنی او دا سی مالک دے چی ظاہر دے او خکار دے او دا سی مالک دے چی چا علم پی نشی رات لے احاطہ پی نشی کے دے دے دویم صفت بیان کو دا خپل ملک او دا خپل تصرف پا دی عالم کے نظریم صفت ذکر کئی اغد کائنات و ایجاد او خلق چلا کرده ابیا اور پسی پار شیبان دی اللہ قبضہ چی پار شیبان دی قبضہ دا اس یو شید اللہ دا قبضی او دا اللہ دا غلبی نبہر ندی که آسمانونو که دی کزمکو که دی نو بادشاہی او تصرف او تسلط صرف دا اللہ دا بسنگچی او طرف تا اللہ دا خپل صفات و اثبات کئی مزار سے ورسر ردم کئی لکه دا قرآن مطلبم دائی چو طرف تا اللہ لا صفت دا کمال ثابتی بل طرف تا رد کئی چی بل سوک دا سی نشتا بل سوک قادر نشتا دے لہو ملک السماوات او بل سوک متصرف نشتا دے وہ بھی کل شین علیم او بل سوک خالق نشتا دے او بل سوک دا عالم مدبر نشتا دے تدبیرم اللہ کئی ندوانا خبری با قرآن ذکر کئی یو طرف تا اللہ لے اثبات او بل طرف تا رد او نفی دا غیر اللہ نا چدا زبتونا دا اللہ دی فغیر کے نشی رات لے هو الذی خلق السماوات والارض خاص اللہ غزات تے چی پیدا کری دی اسمانونا والارض عزمکا فی ستت ایام پندازادش پگرزی کے اللہ تا معلومنا چی مرات تے نکمی روزی تک داوست چی کمی روزی او شپی دا خواغا وقت کے نوی دا خود انور دا رفتار نا پیدا کی گی د طلوع او د غروب نه انوار ونه هغه وخت کې مزروزه شپې څه مطلب چې فیزته د ایام یې ویلي نو اصل جواب دا چې الله تعالی علم نه چې دا په نسبان دي کوم روزي دي نو هغه به مرادي څوک کنا مرادو اوقات اخلی سره دې نه چې دا غي اوقاتو مقدار چاته نه معلوم چې زوره وخت شپږ وخت څوک کنا شپږ لمحات اخلی او دای مطلبی چی فی ستت ایامن چکم نند دنیا طول عمر دا غینا جوڑ دے ناغ دا اشپک رضی دی داتی نا اخلی اور وزی دی لیکن چلانه بل عزت ایجاد د عالم کړو نو په دې شپه ګرځي کې کړو او سره دا غینا مداري کوئی چلو فعل لفعلت ورفتاين کله ځه کولې چې په کون په کون سره پیدا کول نو بس پرب د سترګي کې وارسو وجدا ستت ته ایام یې ویلي دې کې خپل ځای حکمت ته دا یو حکمت پکې ده چې انسان ته تعلیم دی چې هر کار چې کین ډېر په سوچ او فکر سره کوي د تلوار نه کار ماخلا عجلت مکا ډېر په سلام په صبر او تحمل یې کوي اگر کار با کامیابی اب تابان دی رستو بیا بوج نہیں تکا اللہ رب العزت چدا کائنات پیدا کری دی نویلی چدا پشپک رز کے او صورت حج کی راغلیو تو این یومن عند ربکا کالفی سنت مما تعدون او یو یو رسوم را دا پنیز در افستابان دا زرو کالو امرا چلوی دا تاسو ایک مشمار ہے نو دی زرو کالو نا دا یو رس جوڑی گی دا اللہ پنیز چکم روزی گی خان نو شپک رسو نا شپک زر جوڑ شو دا ولی تمرا واخی پیغست دی دا صرف دا دیده پار چه انسان تا تعلیم ورکی چه خیر دا که وقت پی تیر شی و کار دیر محکم کوا که دین کاری که دنیا کاری او عجلت او تلوار چه دا من الشیطان دا خدا آغا اصول دی ارکلا چې کائنات پیدا کړل نو دا څنګه چې به بل چا تا والا کړو هغه د ډیرو جاهلانو دا نظریه ده چې وی الله پیدا کړی دی خالق دی لیکن به ته نزان پیغام کړی دی اوس نور چا تا والا کړی چری په خپل خیال کې ملائکه اځي جبرئیل امین او نور چې اوس د عالم تنظیم غی کوي او د دنیا غی چلی الله رب العزت نزان پاره غکړې نورت کې په دغه ذهن باندې په دغه نظریه او عقیده باندې ثم استوى علی العرش بیا غلن برابر دے پارش باندے یعنی پخپلې چلی پخپلې تنظیم کوي بل چاته ندی حواله کړی انبل سو په دې عالم کې تصرف کول شي هیڅ نشي کول دا ټول تدبیر الله کی ښه ثم استوى على العرش وبه استوا کړ دې په عرش باندې داغه شان مناسب موږ نه پوېږو په استوا على العرش باندې مدا وای چې د الله د شان سره سم مناسبي هغه استوا ته نمرات دنو او تعویلم نکو ولې د الله صفت په بیا بدل شي چوایو چې ثم استوا على العرش بیا غالب دې پارش باندې استوا معنا هم په غلبې سره وکړه نو دا خو الله چې کوم صفت ځان له ثابت کړو نو مونږه ولې ثابت نکو مونږه د استوا نه مراد غلبه واغسته مزګه دې تعویل ته وی ضرورت نشته بس دغه سوای چې الله استوا کړی و الله برابر دې پارش باندې څنګه چې دغه شان سره لایق وي موږ نه پوي خو مطلب څه دی چې تصرف په خپل کوي بل چا دې وکي زره اختیار نه ورکړي اډیر قومونه په دې خپدي ډیر جماعتونه په دې خپدي کناخه چې ولې نه دی ورکړې وي ګورا خو چې ځان رضاشي اسو کو ته ځان ډیر نزدیکی په عبادت سره په طاعت سره ولې ځان تر نزدیکی او اختیارات ولا ورکی او تصرفات ولا ورکی چې زکوا خلق و سر احسان کوا او چالا مال ور کوا چالا اولاد ور کوا چالا صحت ور کوا او ای وصل تا تم اجازتو کو خوا زمان پا اجازوان نکارو نکاووی خوا نو مشرکینو دا عقیده دا خوا چنا نا اللہ والا اختیار ور کرد الله او تویلی چې بس زمانہ زولې ذکر رد په عقیده باندې چې نا ثم استوى على العرش چاته والے کړي نظیم په خپل تنظیم کوي ولې اعراف کرا غليو الا له الخلق والامر زمانہ اے خلقو دا خبره واوره ضروري اعلان چه اللہ پیدا کولم کری دی او اللہ چلولم کئی خلقم داغ دے و عمرم داغ دے لہو الخلق والعمر بل جالب کی اختیار نیور کری یا علام و مائل جو بالارد اللہ پوئی گی بل سوکنا باغس باندی چن نوزی پدیز مکا کیم سمر مخلوق پکې نه نوځي خار په ورواله نو يعلم ما سما تش دا علم نه چیرې لاړ زمکه تک کوس شو نه شمار یو ته معلوم دي چې نن سوره کسان لاړ مکه تا شماره و تمالوم ټول احوال یم و تمالوم دي یو یو تن یو یو چې د عمر سمرو دنیا کې تیر کړ او د خپل ژوند کې سوزل ساغسته دي دا سورې مریم کې تیر شیو کنه او د عمل څنګه او چا د پدانشته شقی او سعید نیکبخت او که بدبخت او یا له ما یلجو دا الله بارس پوی او ته هر څه معلوم دا همرات انسانان شو زګه دې ډیر دي کنه دا سروز نه چی زمکه ته خلق نه کوزیږي کوزیږي وته دا که سی ورپسې بغیر د انسانانو نه هغه دانی چې خلق ورځي په زمکه کې وی علام ما ایلی جو اللہ داغی پشمارم عالم دی چی سمرد اللہ داغی پحالم اللہ داغی پمحل او مکانم چی دی دی که دادانا پری ہوتا او دا دی وقت نا اللہ تا علم دی چی دا بیا زرغنکی یا بنکی تا دینا با اخپل پیدا حاصلی گی کنا با حاصلی گی خوری مشی و دی طول و حالات ما ایلی جو فی الارض و ما یخرج منها او غا چی دی دمکی ناروزی دغت ناروزی چی کل آغا دانی اللہ رب العزت زرغنی نداد دمکو نسم رسی دون روزی یا علم ما ایلی جو اللہ غی دا شمار نوم خبر دے دا غی دا حال نوم خبر دے دا غی نمونم و تمعلوم دی دا قصی ما اخرج منا چی دی زمکنا دا انسان دا پیدی دا پارس رو دی خزانی دی پکی قیمتی سامانو ندی پکی تیل تی نراوزی گیس تی نراوزی کولا تی نراوزی دغسی معادن دی چداغینا قیمتی کانی جواہر زمرد یاقوت دا تی نراوزی دا ٹول دیزمو کی پیداوار دی ما یخرج منها نالی بدی عالم دی چیزمو کی نسمر شیراوت وما ينزل من السماء يوحي الى باغ شنازليږي د اسمان نارا کوزيږي ينزلو ملائکه چې سمر را کوزيږي الله ته حال معلوم دي صد پار را کوزيږي صرف دا خو نه چې ګنې انسانانو عمل لیکي احبازت کوي او یاد اعمالو چې دې اعمال کې د شپې او دروازه ناری په گواہی کوي چې د شپې غلال شي دروازه غلال شي دروازه غلال شي د شپې غلال شي ما انزل من السماء نمرتن ملائکم دي او دا غسه غباران هغه ساس کی چوریگی دا اسمان نازلیگی دا اسمان اللہ پاگی باندے پوئی گی سنگا پوئی گی چو سمرو بنازل شوئے اگت اندازہ معلوم ہے اگت وزن معلوم دے اگت مکان معلوم دے حدیث کی چراغلی ہوں چې د باران د هر یو ساس کې سره ملائک راضي او چې الله رب العزت ته کوم ځای خولي نو په ځای باندې پریوزي دا خو دغه سي نراوري کې اتوماتک نو حدیث په حقیقت حمل کې دی شي چې الله تاسو ګران نه ده هر ساس کې سره ملائک را لیږي ملیک سے کم خوندی او دویں معنی مجازیم کے دیشی مجازی دا معنی چیز دی یو یو ساس کی اللہ سر دمر قدر و قیمت تے کله غواړي نو یو یو ساس کې سره ملائک نازلې زمونه وسره قدر قیمت ده ا بندیانو سره نشتا دې دغه شکریا نه ادا کوي ویږي الله پاک سبحان دې چې نازلېږي د اسمان او ما يعرج فيها او باغ هم ویږي چې خيږي اسمان ته یا عروجو عروج پر حتو تویلی شید معراج نده نباسو چی خیجی اسمان تا ملائک خیجی نو اللہ تینا خبر ده چی سمر خیجی دنیا کو خلق و دمومنان و اعمال پا بربان ده خیجی نو اللہ پوئی کی چی سمر خیجی چی پانچ فیصد خیجی پسلو کی دو پینزو آگا کنا دام لادیر دی دیو خیر دی خبر پسلو کی دیو آگا مو خیجی دیر گران کار دی نکا عمل علا خیجی برا چی لوڈنگ پکی نہیں چې لوډینګ دی وکړنا بیا په بار انشغاته دازي کنه تاسو دنیا رسمونه او رواجونه او بدعات دا عمل بسنګ او خي چې مې د سکون تللې او مې د سرنا تللې اگٹی ور پوری تلیلی اندیو برخی جی چی حج لزی نوم غالا لکی و خیراتو کی خلق را جمع کی او چی بیاراشی نبیام خلق را دی امبارکیلا امبارکیلا نرا دی خوالیل را دی خوالا بازی قومنو اتا خوالاوی خوالا دغیل را دی دا کوم عبادت او يردا به اسمان ته څنګه وخیږي چې د سیره پر څنګه ورن شو ډیر کم عملونه وای ښا چې هغه وخیږي اسمان ته چې هغه په سنت باندې برابرۍ او غذر رسم او رواج او د بدعت نه پاکي نه بس چا عمل تو دغسی وما یا روجو فیان اگر روحونا چیزی خیجی آسمان تا دام در دیرو کم خلق روحونا بی چیغیو پا برزی دیر کم نور خو پا کتا روان دی مکناتیس دی و سر پا کتا روان دی دا ذکرونه کړی چې دا غي د وجه نه هغه روح په بار نه شتلې نه به دوز مکو دلان دي سي چينته وزي ډیر ګران ده چې روح بار لاړ شي ډیر بختور انسان وي چې عقیده صفای ډیر ټنګي دلی کنه نه به خېږي بار او اسمان د پاسا هلیین ته وزي زکه په شرک او بدعت سره عمل خراب شو تباہ ورک عمل قابل نشو چې اوخي جبره او هلیین ته ورسي توبه زکه چې نن دې عام خلق نه کړه دا چی نوی خبر د قران نه د بیان نه او درسونو نه دین نه نوی خبر ادا نمونه په بدل کی ولې دا غي عقیده ده چې ګوره نه دا ولي به منی دا وی مسلمانانو عقیده ده وی کړه دې ته عقیده وی صحی عقیده دار چې اولیاء به منی کنه چې اولیاء پکې نه منی نو تاسو هم مسلمان وي ښا ګوروي پیران نه منی نه زولی نه منی دا څنګه مسلمانی ده نیر دغه انسان روح به بره لړ شي اسان چې په خپل بره نشي تلې نو دغه صداغا روح هم بره نشي تلې ښا دغه خپل روح تبا کړل په بره خو هغه شی دی چې وزري ورسره وي او هغه ته وزري کټ کړی دی وزري توحید او سنت ته په دې باندې پرواز کوي دی او توحید او سنت چا کې نو پوئیگی اللہ پا آغا سبان دی چی خیجی اسمان تا داد اللہ علم دی داد اللہ علم شان دی ہر سبان دی خبر دخوا او پا دی که اغسرا سوک شریک نشتا دی بولی زکا بغیر دا اللہ نا چی ار سوک تا یاد ہے کنا کاغا ملائک دی و کاغا انبیاء دی و کاولیاء دی نو دا صفت ولا نده ثابت چه علامه لجو پی الارضی نبوی چیز مکا کسی ننوزی اگر چی کتاب نی کتل انتال جوابم نشی در کولی چی دیز مکی تسن ننوزی چی اللہ ویزا پی پوئی گو اب کتاب گوری خواه دغسی وما اخرج من آن دا دا اللہ صفت تیم بل څوک دا سنشت دي چې دا علم دي چې زما کې نصر او زین روزي روزي سبلاتن راوزي یو الله په دې باندې کوي بل څوک نه دا سمائن ظلم من السماء او ما يرج فيها دې زبطونو کې الله سره شریک نشته دي هغه واحد لا شریک دي او هو معكم اينما كنتم اغا اللہ تاسو سره دی معیت یشتا و معیت دو قسم دی یو معیت دی علم و دی قدرت دی اغا هر چا سره دی هر چا سره که مسلمان دی که کافر دی که هر سره دی خواه نو اللہ ور سره دی په اعتبار دی علم و دی قدرت سره سنگا چې الله دا هغه ویني کنا هغه باندې ویني ټول سره تر خپل پورې یا هاته پکړه د علم ښا او دغه سي د قدرت ما او کار سو سره کوي نو سو کې مخه له نشیرات دي سو کې د اخلاصو له نشي نظام عیت د هر چا سره دی دی تماعیت عامه وی خواه ایو معیت خاصه دی نو آغا دار چا سره نده آخاص تخپلو بندیان و مومنان سره دی چگه تماعیت فضل او در رحم وی مومنان سره دی اللہ معیت خاصه دی خواه چن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون سمت کو ولی نور چا سرا ندے ننا نور چا سرا دے خدا سے خور ندے کنا معیت دا فضل او دا رحمت دا اللہ خاص مومنان سا مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دارا او دغه سین کبوت په اخر کې راغلی و ان الله لمع المحسنين اے خلکو دا خبره واوره او یقین په وکئ چې دا الله مرګرتیا شته د موحدینو سره وګورو ا دې وی مونږ یو ازیو دې وی مونږ سره څوک نشته ولنا شکر کې بدبخته تم ځان ته موحد وې او دومره ناشکری کې چې ویره بس تم سلیم ارګری نشتن وای ولی نشته قران دې نه ویل کنه چاله وې دې مرګره مکن زده موحدین مرګره مکن نو نور مرګري سکوي او کله ورته ویلو چې بندا ټولې پریشانې چې زما څوک مرګري نشته او بالکل یوازې ما ا ځان نور بلیا ګان ډیر دی پټول کلی کې ګوري وی دا زشته کنه دا چې کلی شته دی چې باغې کې یو موحد دی ټیک ضرور مرګري ډیریږي په اول ځل کې یو موحد ښا چې هغه ته یو جمعات کرلېږي او درس کوي ښا دې چې نه خبرون دی او پریشانې چې دې وازې ما او که خبرې د صورت عنکبوت آیات نه او د صورت نحل د آیات نه آخري او د صورت ال عمران د آیات نه تلسم شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم اوه سمره ډیر دي اته یې ز یو وازې ما سلیلا ملائک شمارلی شی ټول ستا مرګری دی او ول ملائکۃ اغه د دې مسلې مرګری دی چې لا اله الا هو اقرار کوي او څومره چې حق پرس عالمان دی او ستا مرګری دی او ستا مرګری خوړو چا سرهشته نه ته دې نور ته مګورا یاری ځان له چونی مونی چونی مونی ساتلی دا کاله کوي دا غره او غلا ګولې جوړه کړې دا غلا ګولا او ته به ایمان نه خپه کیږي چې مونږ لګیو هغه ډیر دی مونږ ډیر یو هغه سدي ځکه دا روایت کراغلیو چې دیز مکا باندی تو طولو نزیاد شمار دا ملائکو دی بیاور پسید دیم نمبر کے جنات تھی بیاور پسید دریم نمبر کے انسانان دی طولو نکم گورا ملائک دم رضیات تھی وہ سلاتا ہے لما جدادور ملائک وز مکا جس سے گئی ار چاته خپل ذمہاری حواله کړی کنه ښا مزه خو د زمکه غدین د اسمانونو او چې لا وګوره او چې یو یو ساس کی سره فرشتہ راځي دا ټول موحدین دي کنه الله وی ولې پریشانی کې او هو معکم الله ستاسو مرګره دی په معیت خاصه سره چې د الله فضل او رحمت ته په تاسو باندې دغه مرګرتیا ده ښا هغه چا سره کیناستلو پاسې دلو مجلس نه کوي چې ګنداسه مرګره دي چې مل مستیا ولوکو نه رحمت او فضل یې تاسو سره دي رحم او فضل یې تاسو سره دي او دا نسبت کی گوری خواه دا پا قرآن کسا ناشنا خبره ندا دا دنیا کی ام چه دیو سلی بر تعلقاتی کنا نو خلق نسبت کی کنا بی غور سرده کنا نو آغا عد سرده که آغال تا پا مرکز کی ناس ده اغا جرنیل سیبا و ڈی ای جی و اپلانی احار سو نمی چه دے اغا دا سرن ندے اغا پخپل زیکی ناس دے و خلقوی غوار سرن دے دا مطلب شن اسنگا چه بدای پوئی گی چه دا اغا سرن کیدل و مرگرتیا دا مطلب دے چه بس خوچیلا کش کلب کی گی نمبر ملاو کلی دغه سید الله رب العزت معیت مون سره دغه سید ښا چې په یوه وخت کې هغه مونږ خپل فضل او رحم نه نبار کوي دا دغه معیت ته عمر ګرځي هغه الله تعالی سره دې کوم ځای چې تاسو دا به ځان خو قران په خپل هم نزدک کوي سوچ نیز دکی نو بیا پو واحدینو بانده اعتراضو نا کئی خواه حلکا چو ایتا سوئے چه اللہ مونگ سارا دے کم دے او تا سوئے چه اللہ ہر زے کی موجود دے نو اللہ ستا پا دی جیب کی موجود دے ایدا ظالمان دے خواه تی چکم خبر کین دا کفر نکم آنی بدبخت وایا جیب کو مکان دے او دا اللہ مکان نشتا تا دورا نا پوئی گی مونگتا دی دانو خو مونگتا سپتا وچی تا اجحالی مونگ خوئی جگا نتا جاہلی نچو وز دی خبر اکرا نتا خو اجحالی دورا نا پوئی جی دا اللہ مکان نشتا نتا سنگ زمان نتا پوسکے دا زمون خبره نه دا که ته هر قسم سوال کې او زمون د طرف نه به جواب دای چې الله رب العزت سویلی نو اق زمونږه عقیده ده هغه دا ویلی چې د خلکو په جیب کې ما کوم دی وی او دی ویلی چې وه هو معکم نو مونږ وایو چې مونږ سره دی مونږ سره دی ویلی دی کنه ځانه خو نو وایو الله ویلی چې در سره ما نو چې هغه وینم مونږ ویلی شو چې الله مونږ سره دی او څنګه د علم او د فضل په لحاظ سره او هر چا سره دی د علم او د قدرت په لحاظ سره هر چا سره خدای ته معیت عموي او معیت خاصه ده ښا چې فضل او رحم یې خاص په دې خلقو باندې دی نو یګور زمونږه دا قضې زمونږ نه تپوس مکو او د قران نه تپوس وکړه چې قران کې الله رب العزت د خپل ذات په حق کې سویلې دي حق زمونږه عقیده ده کویلې دي چې په عرش باندې ما زمونږه عقیده ده مونږ هم وایو چې الرحمن علی العرش استوا ولیکن وی ګنا چې دا د شان سره څنګه مناسب ده ښا چه سویلی او چه نیویلی نمونگ داغی عقیده نساتو اللہ تاو سرده کم دے چه تاسو واللہ ما تعملون بسویر او یوازی تاسو نا بلکستاسو عملوم دا اللہ نپٹ نده بگورو تا تول ریکارڈ تول یواز انسانان نه یادي بلکې ذذي اعمالم یادي چې اعمالم الله ته معلوم دي لذون کې ده بار سبان ده ذي کسمر رات راغه پسمر مشرکین باندې هغه مشرکین باندې چې غي الله په ځای باندې سوک بیسل الظالمین بدلا دا اللہ پا زیبان دی دا اللہ پا بدل کی سوک قتل دی نسند و پنجاب پا دی غرق دی چی پیر پیر کم زیدی ویار زیدی تا نا خبر دی آو زمان هم خبر دی زمان دا کور هم خبر دی طول کاتاو تا معلوم دا دا عقید دا خواه ایو خدای نبی جنی پیر پیجنی پیر اکستان تا پوزو کی چیر دا پیر سنگی وی شیطان پیجنی کنا تو رخ با دنو موری دلی کنا شین پا کرازی کنا وی پیر شیطان بس لند خبر دا نگور دی دا خدای پزای بانده اغلی دا مرتب آر کرده دا کاغا جونده دی کاغا مل دی ولی دی اغلی دا مرتبار کرده چاو با قیده گرزیو دار چا دا حال نا خبر دیو چا باندې سختي نور منډه کی چا باندې وای و هو معکم دا خو یو الله چار چا سره دی هیڅوک داغه د علم نه قدرت نه بار نه دی کم دې کې عین ما کنتم کپا کلی کیے او کپا باہر باندھئے کپا سم کیے او کپا غر کیے لیکن اللہ در سر دے وہو معاکم اگر دو بردست عقیدہ دا کنا اینما کنتم کم دے کچی کنا یری گما شیرش پا میرا لخو دیر پا بیزائے دے کی دکا چی نکلشتا نکورشتا نا اب زنگل کے اپا غر کی وینا ارسشته چلاشته نارسشته بس کلمه وای آیت الکرسی وای ابي غمو دشا وردار سوک نشی کوله خا تا دا چا عادت ته شداغي عقیده توحید ګرځیدلی خا دیر مرگری دا سید قرآن ولا پاکی نوردی پاکی وچی معاہدی سور الناس پاس تی او داوری دلی بیانات کنا ناغیوی کشمیر کی میں کار کاؤ نو بس دا عدد تی دا خلقو ہو بس ناغی مزدور زن سر کور سملی ناری نه یې کني ښه هغه اکثر ناری نه نه په بار او په وخت باندې مزدوران زی کشمیر ته مری ته راځل ناغه مزدوران کور سم لې ځان سره زمونږه مرګري وی هغه زنا نه وی چې کټ مې ته سم کړې ما وی چې را پارم کې زمونږه زې کټ ته میا په لپ پټی کې میزان تا زه سم کو یره وی خزي جوړلې وړولې امینتونه کول چې غوري مکوا اګه سار تا او پاتې نشي غوري سار اوی غي خوب نو کړې زما د غما چې سار مال رااله وی کاتنو ماته ویره حڅه عجیب باندې تبارش بدایو څومره واخ مې تیر کړو زو بار پټی کې ملاستما او چې الله شته زمونږه پروا نشته په دې باندې توبته چې هغه خلکو ته څومره ناشناخ کاری ده زګه پاره غرونو پاره ملکونو کې خواره پلاشته کلاخه نو دا د موحد مقام ده ها چې هغه ته په کور کې خپل کټ کې ملاستا او په غر او په ځنګل کې ملاسته یو شانتي ده الله شته وي بس او ما ساتي الله ما تعملون بصير له ملك السماوات والارض خاص الله لرن بادشاہي دا او اختیارات دي د اسمانونو د زمکو د بل چا اختیار نشته د بل چا تصرفات نشته دبل چا په دې عالم کې ست تدبیر نشته تدابیر ټول د الله له ورته قران الفاظ ته تا ته وی چې ورې توحید مې راوخه دا له وی زکه مقدم کړي چې قران وای نو په خپل صحیح انداز کې وای دا قران صحیح انداز دا دی چې دا هر ټکی نه توحید راو باسي اخپلو دا قرآن تا دا چل خی کلقا لہو ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا بادشاہی داختیا اسمان نو دزمکو دا بل بادشاہ سوک دے بل مالک و متصرف سوک دے بل غوث و قطب سوک دے اخو یو اللہ دا ویلاللہ ترجع الامور اخیر کے اس بات تا قیامتو کو چه دار سمنا چه په دنیا کې تیر شو پارچا تیر شو ها پارچا تیر شو ولیکن پاغ خلقو چاگی دا قرآن نا و دا قرآن دا بیان نا و دا توحید نا ندی خبر نو بس خو تیرا شوان اگی اسی دنیا تا لالا و رالا اسی لکا چی نو راغلی نو بیابا هم خوا اگی خود اگا سی تیرا شوان او ډیر پکې او چاغي د الله بندیانو او خيار او قلمندو ناویزان کامیاب کو هغه ځان سي خالي لاسونه نه دتلی هغه ځان سره دنیا نه ډیر قیمتي شي نه وړو هغه پریخودو ټیکري میګري پریخودو او قیمتي شي نه تنه وړو اگر دیر خلقی لاؤس پا قبرونو پسی شوی دی ویدا کم دے کچھ درگاہ جوڑی دیارت کنا نو دی کی دن نسوی نبت نشکور پسی راشی ہو وی کنی او دغت رو باسی نجی سار مال خلق لرشی نو مٹکے ماتا شوی اجی سپا کیون آگی ایتی نوڑی خوا آگی ایسا رکھا مټکې ری ستېسه زګه چې غرزو غاړی ته خلک وسو زیارتونه ساتي الکه داس کوي بیا داس خلک پیدا شوي چې خبرونه لټي اروانه یې ښا خنو دا اوس زمانہ بدل شو مخکې خو بدی تاسو ساتلې کنا اوس به تاسو ساته د دې نمبر راوي دا د نمبر کار وای نو ښا ته مشرکانو د عجیب دین دی ښا نو اس باندې وکړه قیامت چې ویل الله ترجع الامور دا ټول کارونه با قیامت ته جمع شوي دي دا فیصله به الله کوي ډیر د عدل او د انصاف ډیر د عدل او د انصاف اڑیر مخلوق با پک حیران و پریشانی کبیا مرگوی کنا دا مشرکانو بی دتیان خوب دا دغی نمڑو چی دی پویشی چو ہو اغا مونگ چی چاہتا گمرا ہوئے ناغی کامیاب شو امونگ اغا پڑیر لوی خسارہ کرا لو ندم را لوی غم با پیراشی چی که مرگوی نو دا دینا بمڑو عمر خو بیانشت کنه انه یلا موتتن الاولی